الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. أخواتي العزيزات، تلقوات ميانزا katika mada yetu aqwali za ulama, maneno yalionukuliwa kutoka kwa ulama wetu watukufu rahimahumullah kuhusu kadhia hii tunayoizungumzia ya alwala والبراء. نشيخ أميتاج أقوال العلماء كما لبسيما هو وسيج وكذنيا واتو يقوى حيا نيزموم زميم نمام وانبايو نيتاكيدي ميمي تو أو نميتوى كتكا كتوى شام، lakini nimenukuu akwali kauli za ulama ili niwathibitishe ni jambo ambalo liko katika dini na jambo ambalo ni katika sharia. Kwa hivyo bado tuko bado basi insha Allah tuko katika kunukuu na kufahamishana akwali za ulama kuhusu maudhu yetu tukufu ya wala wal bara. Akasema Sheikh, wa ilayka nuqulan, twa chukua ewe msikilizaji nukuu, min kalami ahli al-ilmi, maneno ya ahli al-ilmi, ulama wa Kiislamu, tuayidu, inayotilia nguvu, ma dhakartuhu laka, yale nilokutajia, yale nilokutajia katika wala wal bara kuhusu maudhu kwa jumla na hadithi ya Hatim bin Abi Balta, ulama wamesema nini kuhusu haya lilozungumza. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, mwanachuoni wa kwanza alinukuu kauli yake Sheikh Bazamul rahimahullah, ni Ibn Taymiyyah mwanachuoni mkubwa wa Ahlu Sunna waljamaa ambaye ni maarufu kabisa kwa kuitetea hii dini na kuwafikishia watu yalo haki. Asema inna shu'ab al-imani, hakika tanzu au vipengele vya imani, qad tatalazamu inda al-quwa, huenda zikashikana wakati mtu mwenye imani anapokuwa na imani yenye nguvu. Vile vipengele vyote vinashikana wakati kama ule zinalazimiana. Wala tatalazamu inda Allah, wala hazishikani hivi vipengele vya imani wakati mtu anapokuwa na imani dhaifu, imani yake ni nyonge kabisa. Vipengele hivi havishikani. Fa idha qawiya ma fil qalbi, pindi itakapokuwa na nguvu imani iliyoko ndani ya moyo ya Muislamu, min at-tasdiqi, kutokamana na kule kusadiki kwake yale anayoamini, wal ma'rifati, na kuyajua kwa ndani kabisa, wal mahabbati lillahi wa rasulihi, na ziada hapo akazidisha mapenzi ya Allah na mapenzi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallama, au jaba, imemlazimu mtu kama yule bughdha a'da'i llahi, kuchukia maadui za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Au jaba bughdha a'da'i llah, hiyo imani itakulazimisha wewe uliojua maarifa kamili na kumpenda Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, inakufikisha kuwa ni lazima maadui ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wachukie, wachukie kwa moyo wako maadui kama wale, wasipate kabisa mapenzi na huruma kutokamana na wewe. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutilia nguvu yale yaliyotangulia, walau kanu yu'minuna binnabiyyi billahi wan nabiyyi wama unzila ilayhi mattakhaduhum awliya walakinna kathiran minhum fasiqun, suratul Maidah aya ya 81. Allah subhanahu wa ta'ala asema walau kan, lau angekuwa hawa Mayahudi hawa ambao, walau kanu, lau angekuwa hawa Mayahudi, yu'minuna billah, wanaodai kwamba wanawanusuru makafiri, hao Mayahudi ambao wanawanusuru makafiri na kuwatetea na washirikina, lau wangekuwa wameamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lau kanu yu'minuna billahi, lau wangekuwa wameamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa aqarru, wakakubali bima unzila ilayhi, yale aliyoteremshiwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, bila shaka wa huwa al-Qur'anu al-Karim, ni Qur'ani tukufu yale aliyoteremshiwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, mattakhadhu al-kufara, hawangejifanyia makafiri ashaban, ndio marafiki zao, wa ansaran, na watetezi wao, hawangefika hivi lau wangekuwa wao wanamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake na yale aliyoteremshiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Qur'ani hawangekuwa ni wenye kuwapenda na kuwafanya hawa ndio marafiki na watetezi. Lakini tatizo liko hapa, walakinna kathiran min, lakini wengi katika hao Mayahudi hao, kharijuna an ta'ati Allahi wa rasulihi, wametoka katika taa ya Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alayhi wasallama, ndio wakawa wanasema urongo na wanawanusuru washirikina na makafiri juu ya Waislamu ambao wakisawa sawa kinyume na vile ambavyo vinavyotakikana katika sharia. Kwa hivyo leo wangekuwa kweli hao Mayahudi hao ambao wanawatetea washirikina na makafiri, lau wangekuwa wamemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetukuka na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halafu wakakiri wakakubali yale aliyoteremshiwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, bila shaka hakuna kitu alichoteremshiwa ila Al-Qur'anul Karim, isipokuwa Qur'ani. Mattakhadhu, hawangejifanyia al-kuffara, makafiri, ashaban, marafiki, wa ansaran, na watetezi, walakinna kathira minhum fasiqun, lakini wengi katika wao, miongoni mwao, basi wametoka katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hiyo ndio yapelekea kwamba wao wawapende wale watu ambao kwamba wao hawafai kupendwa, na kuwasaidia watu ambao kwamba hawafai kusaidiwa. Akaendelea Mola Subhanahu wa Ta'ala kutuambia katika suratul Mujadila, Allah akatuambia, la tajidu qauman, hutowapata watu kabisa, ewe Muhammad, hutowapata watu, yu'minuna billahi, wanamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wal yawmil akhir, na wanaamini siku ya mwisho, yuwadduna man hadda Allaha wa rasulah, wanawapenda wale wanaokwenda kinyume na maamrisho ya Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, walau kanu, hata kama watakuwa, abaahum, baba zao, au abnaahum, au watoto wao, au ikhwanahum, au ndugu zao, au ashiratahum, au jamaa zao, ulaika, hao, kataba fi qulubihim al-iman, imeandikwa na kuthibitishwa katika nyoyo zao iman, wa ayyadahum biruhin min, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawatilia nguvu vile vile kwa roho kutokamana na yeye Subhanahu wa Ta'ala. Hapa utaona kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anapotufahamisha tofauti ya yale mapenzi tuliyo yazungumzia, ina ambayo haifai kupendwa kafiri. Sema, la tajidu ya Muhammadu qauman, utawapata ewe Muhammad watu, yusaddiquna billahi wal yawmil akhir, wasadiki na kukiri na kuamini siku ya kuna siku ya mwisho, yaum alqiyama, wayamaluna bima shara Allahu lahum, na wanafanya kulingamana na sharia aliyowekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanakubali Mungu amewekea sharia, anazifuata zile sharia kwa mujibu wa namna alivyofundisha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbuna, wakawa wapenda, wayuwaluna, na wanawatawalisha, man ada Allaha wa rasulahu, mtu ambaye anamfanyia wadui Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wa khalafa amrahuma, na kaenda kinyume na amri ya Allah na amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Walau kanu, hata kama watakuwa hawa watu wanawapenda na kuwatawalisha watu wanaomfanyia wadui Mwenyezi Mungu na mtume wake na kwenda kinyume na maamrisho yao, walau kanu abaahum, hata kama ni baba zao, ni lazima wapigwe vita kihivyo kwa upande wa moyo, wasipende watu kama hao. Au abnaahum, hata kama ni watoto wao. Au ikhwanahum, hata kama ni ndugu zao kwa baba na mama. Au aghribaahum, au jamaa zao. Ulaika almuwaluna, hao wenye kuwapenda. Fillahi, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Walmuaduna fihi, na wanaochukiwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wale wanaopenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na wanawafanyia wadui mtu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kataba fi qulubihimul iman, hawa ndo nyoyo zao zimethibitishwa imani, kama zimechorwa imani kabisa. Wa qawwahum, na Mwenyezi Mungu akawatilia nguvu. Binasri minhu, kwa msaada kutokamana na yeye. Wa taayyada ala aduihim, wa ta'yidin ala aduihim, na akawatilia nguvu na muwafaka juu ya ushindi wa maadui zao. Fi dunia, katika dunia akawashinda maadui zao. Wa yudkhiluhum fil akhirati jannatin tajri min tahtiha ashhar min tahti ashjariha al-anhar, na tawatia siku ya kiyama mabustani inayopita chini yake, chini ya miti yake mito. Makithina fiha, hali ya kukaa mule. Zamanan, muda. Mumtaddan, mrefu. La yanqati, usiokatika. Muda usiokatika kabisa. Kuhusu neema na haikatiki hiyo neema, inaendelea tu. Ahalla Allahu alayhim ridwana, Mwenyezi Mungu atawateremshieni radhi zao watu hao, radhi zake Mwenyezi Mungu atawateremshia radhi zake. Fala yasqatu alayhim, hato wakasirikia tena. Waradu an rabbihim, na wao pia wamemridhia Mola na wameridhia pato aliowapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuwagawanyia. Bima ataum, kwa yale aliowapa. Min alkaramati, utukufu. Wa rafi'i darajati, na daraja zilizo juu. Ulaika hizbullah, hawa ndio kikundi cha Mwenyezi Mungu. Wa awliya'ahu, wa awliya'ah, na hawa ndio vipenzi vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wao ndio humul faizuna, watakao faulu. Bisaadati dunia wal akhira, kwa ufanisi wa duniani na akhira. Hawa ni watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa mapenzi makubwa sana na hasanati kubwa sana, na akawa Mungu yuko pamoja na wao kwa kila hali, na mwisho wao watamalizikia katika pepo yake Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndio ukaona kwamba babul wara, babul wala'i wal bara, haiwafahami, haikufahamika kabisa kwa Waislamu wakati wa sasa, haikufahamishwa kabisa wala haidarwi kabisa, bali imefishwa kabisa mlango kama huu. Kwa sababu leo Waislamu watafahamu mlango huu, watajua namna ya kuishi na namna ya kutangamana, na namna ya kuweza kumtenga mtu ambaye kwamba yeye ni asi, ana maasi Mwenyezi Mungu kwa kiwango cha kisharia ambacho anastahili mtu kama yule kuwekwa kando kabisa. Kwa hivyo asema Sheikh, baada ya kutaja kauli ya Ibn Taymiyyah, kazi tukua dalili katika aya kama hizi mbili, asema waqad tahsulu, wenda akapata lirajuli, mtu mawadatuhum, mapenzi ya hao makafiri, lirahimin, kwa sababu ya uzazi uzao, au haja, au kwa sababu ya haja maalum. Mtu huenda akapata mapenzi ya hao makafiri kwa sababu ya uzao kizazi, au kwa sababu ya haja fulani. Taona ule mtu pengine yuateseka, akamwona ya imani, fatakunu dhamban, hilo litakuwa ni jambo la dhambi, yunqisu bihi imana, imani yake itapungua. Mtu kama yule anapokuwa yuamsikitikia, na hiyo itampelekea pengine ampende jambo kama mapenzi ambayo hastahiki, huyo mtu takuwa imani yake imepungua, wala yakunu bihi kafira, wala kwa jambo lile la kumpenda huyu ndugu yake kwa sababu wa kizazi, kwa sababu wa haja, haimfanyi kuwa kafiri yeye ule mtu ambaye ni Muislamu, kama hasala min Hatim bin Abi Balta, kama ilivyopatikana jambo kama lile kwa sahaba huyu tukufu Hatim bin Abi Balta, lamma kataba al-mushrikina, alipowaandikia washirikina wa Makka, bi ba'dhi akhbari an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama, kwa ba'dhi ya khabari ya siri ya mtume sallallahu alayhi wa sallama, wa anzala Allahu fihi, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha kumhusu huyu sahaba aya za Qur'ani ambazo zinazosomwa mpaka siku ya kiyama, aya za Qur'ani ambazo zinazosomwa mpaka kiyama. Aya katika suratul Mumtahina, aya kwanza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mulioamini, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, musiwafanye maadui zangu na maadui zenu vipenzi. Madamu ni mtu kafir, kafir harbi, kafir anayepinga mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wazi wazi, wala haamini na wala haheshimu, basi atakayempenda mtu kama huyo, atakayempa siri ya Uislamu, basi ameamiliana na maadui ya Allah na maadui zake. Ulama tafsir rahimahullah, jami rahmatullah, rahimahumullah jami'an, wanatuambia katika kusherehesha aya hii, asema ya ayyuhalladhina saddaqu Allaha wa rasulahu, enyi mlomsadik Mwenyezi Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam, waamilu bi shar'ihi, na wakaifanyia kazi sharia ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum khulasaa wa ahibba, musiwafanye adui zangu na maadui zenu mume wa safia mapenzi, musiwasafie mapenzi. Tufuduna ilayhim bil mawadda, nyinyi munatangamana nao na munakana wao kwa kuwafikishia mapenzi halisi kabisa. Fatukbirunahum, mukawasilishia na kuwapasha habari. Bi akhbari rasuli sallallahu alaihi wasallam, wa habari ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa sarail muslimin, wa sarail muslimin, na siri za Waislam, yamaanisha Hatim bin Abi Balta. Wa hum nahau, nawapa siri nyinyi. Qad kafaru, wamekufuru. Bima jaakum min alhaqi, yale yaliwajia nyinyi kutokana na haki, kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Min alimani billahi wa rasulihi, kumamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wamekanusha wao. Wama nazala alayhi min alqurani, na yaliwateremkia wao katika Qurani pia wamekanusha. Bali licha kule kukanusha Qurani, wafanyana mengine. Yukhrijuna ar-rasula wa yukhrijunakum, wanamtoa mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka, na wamewatoa na nyinyi pia, na tawatoeni vile vile kutoka Makka. Ayuha almu'minuna, nyinyi mlioamini, min makkata makka, liannakum, hakika nyinyi mtusaddiquna billahi rabbikum, munamsadikisha mola wenu. Watuwahidunahu, munampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, mumshirikishi na kitu. In kuntum ayuha almu'minuna, mkiwa nyinyi waumini, hajartum, ni wenye kugura, mujahidina fi sabili, hali ya mnapigana jihadi katika njia yangu, talibina mardhati, munatafuta radhi zangu. Fala tuwallu a'dai, a'dai, musi watawalishe maadui zangu. A'daakum, naadui, maadui zenu. Tufuduna ilayhim bilmawadda, mkao mwafikishieni kwa njia mapenzi na kwa njia siri, sirran, siri za Waislamu. Wa ana alam bima akfaitu, nasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, enyi Waislamu, mimi najua yale mliyaficha. Wa ma adhartum, na yale mnayadhihirisha. Wa man yaf'alu dhalika minkum, na yote atakayefanya hilo katika nyinyi, faqad akhta'a tariqa alhaqi, amekosea njia ya haki. Wa sawab, na sawa. Wa dhalla an qasdi sabil, na amepotea kutokamana na kukusudia kuelekea katika njia iliyo sawa. Kwa hivyo hawa watu hakuna namna ya kuwapenda watu kama hawa, ambao Allah subhanahu wa ta'ala anatufahamisha kwamba wao ni maadui zake, na akatubainishia vile vile kwamba na wao vile vile ni adui zetu. Hakuna nafasi wala namna ya kuamini watu kama hawa Mungu subhanahu wa ta'ala, au kuwapendeni nyinyi, au kumpenda mtume, au kupenda mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo watu kama hao jikingeni nao na mujitahadhari na wao, na moyo wenu simili kwao. Wa kama hasala li Sa'd ibn Ubada, kama ilivyopatika, ilivyompata Sa'd bin Ubada, huyu sahaba, lamma intasara li ibn Ubayya, alipo tetea dafa, alipotetea kumtetea Ubayya, Abdullah ibn Ubayya bin Salul, Ubayya bin Salul, fi qissati al-ifki, katika qissa cha kuzuliwa uongo sidatina Aisha radiyallahu anha wa arlaha, wanafiq walimzulia sidatina Aisha radiyallahu anha uongo kabisa kwamba yeye alizini. Wakaeneza habari kama hiyo, kama tulivyodara kabla ya hapo, hakuna tena maana ya kukariri. Faqala, akasema Sa'ad bin Ubada, akasema li Sa'ad bin Mu'ad, mwambia Sa'ad bin Mu'ad, kadhabta wallahi, umesema uongo, na apa kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la taktuluhu, hutoweza kumua. Anamtetea Ubay, amwambia sahaba mwenzake, wewe ni mrongo, na apa kwa jina la Mwenyezi Mungu, huwezi kumua Ubay bin Salul, la taqdiru, huwezi ala katli kumua huyu Muislamu na huyu Muislamu, wote masahaba, na yule ni mnafiq na anayemtetea ni sahaba. Qalat Aisha, Aisha akasema wa kana, alikuwa nani? Sa'ad bin Ubad. Qabla dhalika, qabla ya kutokea tukio hili, rajulan saliha, alikuwa ni mtu mwema sana. Walakin ihtamalathu alhamiyya, lakini alishindwa na hasira kali mpaka akawa sasa anamwambia Sa'ad bin Mu'adh ya kwamba wallahi, umesema uongo, huwezi ukamua wala huwezi kumfanya lolote Ubay. Anamtetea walihadhihi shubha, na kwa sababu ya jambo hili la utata linawapata hata baadhi ya masahaba radhiallahu anhu kutoelewa. Sama Umaru, Umar akamwita Hatiban, sahaba mtume ambaye ni Hatim min Abi Balta, akamwita munafiqan, munafiq, wewe ni mnafiki, kama alivyomwambia mtume, da'ni aqta'u unuqa hadha almunafiq, da'ni ya Rasulullah adribu unuqa hadha almunafiq, niache ya Rasulullah nikate kabisa shingo la huyu munafiq. Faqala, mtume akamwambia Umar, innahu, hakika Hatib bin Abi Balta shahida Badran, amehudhuria vita vya Badr, amehudhuria vita vya Badr. Ni mtu mmoja ambaye ni mtukufu sana, na masahaba walohudhuria katika vita vya Badri ni watu watukufu na daraja zao ni kubwa sana. Fakana Umaru, Umar akawa mutaawilan, ni mwenye kufasiri fi tasmiyatihi, katika kumwita kwake munafiqan, munafiq li shubhati allati fa'alaha, kwa jambo lenye utata ambalo amelifanya Hatib bin Abi Balta. Akhawati, yatakikana tufahamu ya kuwa likiwa jambo kama hili linaweza likawatatiza masahaba watukufu, wanafunzi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliokuwa wakimwishi wakiishi pamoja na Mtume na wakishinda mtana kutwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka wakawa waweza kutumia matamshi kama haya kuambizana wao kwa wao, je, na Mtume yupo pale pale akayatatua matatizo kama yale na shubha kama zile, je, sisi ambayo kwamba tuko huko tuliko ba mwisho wa dunia, elimu yetu ni chache, lugha ya Kiarabu hatuimudu kikawaida, likitokea jambo la shubha kama hili, je, tunaweza kupotea na kulitumia kwa njia mbaya sana? Tutapotea na kulitumia kwa njia mbaya sana, kama tunavyosikia wengi kutukua baadhi ya mambo waliofanya watu binafsi wakawa wanaifanya ni sharia na dalili ya kukengeuka mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa huyu ni Sa'd bin Ubada, alianza kuteta na Sa'd bin Mu'ad kumhusu munafiq. Munafiq huyu alifanya jambo baya sana, alimtusi Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema Sa'd bin Mu'ad kwamba sisi tutamua huyu munafiq ambaye ni Ubay bin Salul. Akaruka Sa'd bin Mu'abada akasema huwezi, kwa sababu huyu ni Ansar na yule ni Ansar. Akamtetea, je, sisi akhawati ambao madhaifu mwanzo hata upande wa kusoma dini ni madhaifu mno, na fahamu zetu kulingamana na udhaifu wa elimu tulizo nazo pia ni dhaifu, hakuna jambo ambalo kwamba linatusaidia kuinoa akili zetu ya kuziondoa baadhi ya shubha. Hatuna elimu kama hiyo, hatuna uchamungu kama walivyokuwa nao masahaba radhiallahu anhu. Yesi tutatumbukia tu katika hizi shubahati ambazo ni hatari kabisa. Kwa hivyo kiwa Umar amefasiri neno hili kutokamana na tukio aliyoifanya Hatim bin Abi Balta, mpaka akawa anasubutu kumwambia ndugu yake kwamba yeye ni munafiki. Je, leo mtu akifanya jambo, huyo mwenzake ambaye ni mjinga, hajafahamu msingi ya Kiislamu, haelewi mambo kama haya, amwambie nini? Si atamkosanyia kila baya, kafiri, munafiki, fasik, nini, mlolongo wa maneno atamwambia. Wakadhalika hivyo hivyo qaula Usaid bin Hudhair li Sa'd bin Ubada. Usaid bin Hudhair huyu pia alimwambia Sa'd bin Ubada. Sa'd bin Ubada yeye alimwambia Sa'd bin Mu'ad kwa huwezi wewe bwana, akaambia kadhabta la amru Allah li amri Allah la naqtulannahu la amru Allah la naqtulanna kadhabta la amru Allah la naqtulanna. Umesema uongo wewe Sa'd bin Ubada kwa kumtetea Ubay, wallahi tuapa kwa jina la tutamua Ubay bin Ka'b, inma anta munafiq. Sikia maana, si jambo lingine, wewe Sa'd bin Ubada ni mnafiq wewe. Tujadilu anil munafiqina, wawatetea watu wanafiq kama Ubay, mtu ambaye kwamba ni maarufu, unafiki wake uko nje kabisa, haina utata, wewe wamtetea mtu kama huyu? Kwa hivyo wewe ndio mrongo kabisa, wala si Sa'd bin Mu'ad, kwani mrongo ni wewe, na hatumwachi na tutamua na wewe kuanzia leo, twakujua kwamba wewe ni mtu munafiq. Allahu akbar. Haya tuka kati ya masahaba watukufu kwa sababu ya hizo shubha ziliyowapata, lakini wakawa na bahati njema na fahamu njema, kwa kuwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam yuhai, yuko katikati yao, na chochote kikitokea cha utata, yeye ndiye anayatatua. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaanza kuwaweka sawa masahaba kama hao. Wakadhalika hivyo hivyo qaula man qala min as-sahabati, qauli ya aliyesema katika masahaba, an Malik ibn Dukhshum, kumwambia Malik bin Dukhshum, alimwambia nini? Munafik, wewe ni munafik, we Malik ibn Dukhshum, wewe ni munafik. Masahaba wengine walimkabili huyu bana Malik bin Dukhshum huyu, wakamwambia wewe ni munafik, wewe ni munafik. Wa in kana qala dhalika, hata kama amesema jambo hilo, lamma raa fihi nau muasharati wa mawaddati lilmunafiqin, kwa sababu ya kumuona Malik bin Dukhshum ana sampuli fulani ya matangamano na makafiri na mapenzi, sampuli fulani ya matangamano na wanafik na vile vile mapenzi fulani na wanafik. Sasa alipokuwa ameona dhahira kwamba yale ni mapenzi ambayo kwamba alionayo huyu bwana kuwapa hawa kidhahiri kwamba ni jambo la unafiki, na yeye akamkabili kama kumkataza na kama kumrukia na kama kumzuia kwa na tabia kama ile, akamwambia wewe ni munafiki, wewe Malik bin Dukhshum wewe ni munafiki. Yote hayo ni katika yale mambo yaliyowatatiza hawa jamaa watukufu, na bila shaka ikiwa imewatatiza hawa watu watukufu ambao ni masahaba radhiallahu anhu, mimbabi aula itutatize sisi. Lakini alhamdulillah yamewatatiza masahaba na mtume alikuwepo akawafanulia. Sasa sisi lobakia ni kulazimu na kusomeshana na kufahamishana haya mafunzo mema aliyoacha mtume sallallahu alaihi wasallam, na kusaisha kwake fikra na matamshi ya baadhi ya masahaba na ufahamu wa baadhi ya masahaba, ili wasiwe na tabia kama zile, na watakaokuja Waislamu nao pia wasije wakawa na tabia kama ile ya kurusharusha maneno, kuwatoa ndugu zao katika Uislamu kwamba wewe ni kafiri, wewe ni munafiki, wewe ni fasik, kwa kutumia matamshi kama yale, kwa sababu pengine wameona hala fulani katika hala zile walizoziona kama Umar au Saad bin Muad au wale walomuona Usaid au Malik bin, wale walioona Malik bin Dukhshum kwamba ana baadhi ya mambo ambayo ni ya utata. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حسيما الشيخ عبد اللطيف توتو عبد الرحمن توتو حسن توتو محمد بن عبد الوهاب على الشيخ هو مقابل رسم وتأمل زنجتيا سانا فكريا سانا ووي مسلم fikiria sana, zingatia sana kisa ta Hatim bin Abi Balta, kisa kilichomtokea Hatim au tukio alichokifanya Hatim bin Abi Balta, wa ma fiha min alfawaidi, na faida nyingi tu zinazopatikana katika kisa cha Hatim bin Abi Balta, inaosafisha na kuelekeza akili na nyoyo za Waislamu katika usawa. Fa innahu, hakika Hatim bin Abi Balta, hajara ila Allahi wa rasulihi, aligura kwa ajili ya kuinusuru dini ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kumnusuru mtume na mafundisho aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallama. Tena wajahada fi sabilihi, akapigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, katika kukuza dini yake, katika kuitetea dini yake, katika kuinusuru dini yake. Lakini hadatha minhu, lakini pamoja na hivyo ilitokea kutokamana na yeye, annahu, kwamba yeye kataba, aliandika kuandikia watu bisiri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, siri na mambo yaliofichika, siri na mambo yaliofichika ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ilal mushrikina, kuandikia washirikina, min ahli Makka, katika watu wa Makka. Asemaje sasa katika hayo, yukhbiruhum bi sha'ni rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, anawapasha habari kuhusu hali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kujiandaa kwake, kujitayarisha kwake kwenda kuvamia Maka, wa masirihi na mwendo wake, li jihadihim, kwenda kuwapiga wao hao ahlu Makka. Liyatakhidha, ili ajifanyie Hatim bin Abi Balta bidhalika, kwa jambo hilo la kuandikia barua na kuwajulisha siri ya Mtume na hali ya kujiandaa kwake, watu wa Maka, yadan indahum, ajifanyie kuwa yeye amewatendea ihsani. Yaona kwamba akiwafanyia hivyo watamchukulia Quraysh kwamba ni mtu anatupenda, ametufanyia jambo la ihsani kutujulisha kwamba Muhammad waja atatuvamia, atatuvamia. Sasa ile ihsani atakayowatendea, akaona dhana yake basi, tahmi ahlahu wa malahu bi Makka, itakuwa sababu ya kuhifadhika mkewe, ndio sababu ya kuhifadhika mali yake yote ambayo yako Maka kule. Huo mke uko Maka, watoto wako Maka, mali ziko Maka, basi itanusurika kwa sababu ya kuwatendea ihsani ya kuwajulisha siri ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yeye wajiandaa na yuaja Maka kukomboa. Aliona hivi, fanazala alwahya bikhabarihi, ikateremka wahyi kwa khabari yake kueleza aliyoyafanya. Wahyi imeteremka kueleza khabari ya Hatim bin Abi Balta amefanya nini. Wakana, alikuwa Hatim bin Abi Balta, qad a'ta, amempa alkitaba, barua dha'inatan, manamke, alimpa barua manamke, aliandika barua kuwajulisha watu wa Maka kwa nia na makusudio, kwa nia na makusudio Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa Mtume amekusudia hivi na hivi na hivi. Sasa akaona yeye awajulishe habari. Ja'alathu, ule manamke akaijalia ile barua, fi sha'riha, katika nyele zake. Akaona kwamba bila shaka ikiwa nitaishikilia mkononi itajulikana, na ikiwa pengine nitaweka katika nguo zangu itaanguka. Basi akaona kwamba akachukua ile barua akatia katika cha nyele zake, akazisonga nyele kama mikili kuhifadhi barua kama ile isionekane. Na alikuwa ni mwanamke mwenye busara na akili naye pia. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume alipopashwa habari na Allah subhanahu wa ta'ala, alimtuma Aliyan, Ali radiyallahu anhu, wa Zubaira, na Zubair, fi talabi dha'ina, kwenda kumtafuta huyu mwanamke. Mwanamke aliyepawa barua kumtafuti. Wa akhbarahuma, akawapasha habari Ali na Zubair, annahuma, kwamba wao Ali na Zubair, yajidani, hawatampata huyu mwanamke, fi raudhati Khakh, hapo pahala panapoitwa raudhati Khakh. Wakifika pale watamkuta huyu mwanamke aliyepewa barua na Hatim bin Abi Balta. Fakana dhalika, kawa hivi. Walipofika hapo wakamwona ule mwanamke, watahaddadaha, wakamtisha, wakamwambia, sikia, toa barua uliopewa kutoka Madina inayoelekea Makka. Toa. Ule mwanamke akasema, mimi sina barua wala sina kitu cha kuapa. Wakamtisha tena, ule mwanamke ameshikilia vile vile ya kwamba yeye hana kitu. Mwisho wakamtumilizia matamshi makali, basi ikiwa utotoa hiyo barua ujue kwamba tutakuvua nguo. Allahu Akbar. Hilo likawa kwa ule mwanamke ni kimondo kimemangukia kutoka mbinguni. Fedheha iliyoje, khatari iliyoje! Aona ampatwa na mambo ambayo hakuwa akidhania. Akaogopa ule mwanamke, akaona haya kabisa, akaambia ngojeni. Akaenda kwenye kichaka hivi na hakuna mtu anayemwona, akafumua nyele, akatoa barua, akajistiri vizuri. Ule mwanamke akaja na barua mkononi, akawapa, hata akhrajat alkitaba, mpaka akautoa barua, min dhafairiha, kwenye mikili yake ya nyele. Fautia biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ile barua akaletewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ujue kwamba Mtume alipoletewa barua hakusema tu kwa hamaki na hamasa aletwe Hatib, atiwe adabu Hatib, auawe Hatib. La, Mtume alikuwa taratibu kabisa. Hakubabaika Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kuna kumhoji Hatib bin Abi Balta na kujua undani wake, kwa nini ameandika barua. Fadaa Hatim bin Abi Balta, angalia Mtume hatua ya kwanza alochukua sallallahu alayhi wasallam, akamwita Hatim bin Abi Balta. Kitu cha kwanza akaambia Hatim, mwiteni, mwiteni Hatim. Akaja Hatim na barua anayo Mtume sallallahu alaihi wasallam mkononi, akamwambia faqala lah, Mtume akamwambia Hatim bin Abi Balta, ma hadha, ni kitu gani hiki ndicho nacho mkononi? Kitu gani ni kitu gani? Faqala, akasema Hatib, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, inni lam akfur ba'da imani. Sikia maneno hapa, ya Rasulullah, mimi sijakufuru baada ya kuamini kwangu, sijakufuru mimi, ni karis Muislamu, walam af'al hadha, wala sijafanya jambo hili, raghbatan anil islami, kwa kuchukia Uislamu. Mimi sija kufuru, mimi ni Muislamu, na mimi sikufanya haya niliyofanya kwa sababu kwa nachukia Uislamu. La, ya Rasulullah, wa innama aradtu, hakika si jambo lingine, nilitaka tu, antakuna li inda alqaumi yadun, nipate kuwafanyia ihsani Makureishi waikumbuke ile ihsani niliyofanya أحمي بها أهلي ومالي وأحساني هي وتكواتندية دون تهيفاذي مكيوانغو نامالي يانغو يا رسول الله كنا كيتو كينجيني أمباتشو كيميني سكوما ميمي كواندكا باروة كما هي ولا سكوا ميمي نشكيا وسلام ولا نمي كفورو يالي نكوا كياميني mimi ni hatib yule yule sijagauka ya Rasulullah lakini mifanya haya kwa kutaka maslaha ya kidunia ya Rasulullah. Hatib akawa yuko wazi kabisa katika kujieleza, akajieleza vizuri sana. Faqala sallallahu alayhi wa sallama, mtume sallallahu alayhi wa sallama akasema sadaqakum, Hatim huyu amewambieni ukweli, yote aliyosema ni kweli. Hakuwa amekufuru, hakuwa amebadilisha dini yake, hakuwa achukia Uislamu, isipokuwa tu ni ule ubinadamu ndio imfikisha hapo kwamba yeye ataka kuhifadhi mali yake na watoto wake, na mambo haya ni mambo ya kiulimwengu, hayahusiani na dini. Kwa hivyo ikiwa yeye ni mkweli, khallu sabilahu, mwachilieni ende zake, mwachilieni huru aende zake. Hatib radiyallahu anhu akachiliwa akaenda zake. Wastaadhana Umaru, akataka ruhusa Umar radiyallahu anhu arlah, fi katlihi, katika kumuwa Hatib. Akasema maneno haya, faqala, akasema Umar, da'ni adribu unuqa hadha almunafiq, niache ya Rasulullah nikate kichwa cha huyu munafiq, akikusudia Hatib bin Abi Balta. Qala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, kumwekea wazi Umar dhanna zake kwa sio, wama yudirika, ni lipi lililokujuza wewe Umar anna Allaha, kwamba Mwenyezi Mungu, ittala'a ala ahli Badrin, kwa Mwenyezi Mungu amejitokeza kwa watu walioshiriki vita wa Badr. Faqala, akawaambia imalu ma shi'tum faqad ghafartu lakum, fanyeni mutakalo, mimi nimewasamehe utukufu wa ahlul Badr. Faqala, akasema Mola subhanahu wa ta'ala akaiteremsha hii kwa Hatib bin Abi Balta, ya ayuha alladhina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, suratul Mumtahina, enyi mulamini musijifanyieni maadui zenu na maadui zangu vipenzi. Ifai kabisa jambo kama lile ni haramu na limekatazwa, na hii ndiyo kule kutengana na makafiri kwa njia kama hii. Wazi kabisa mtume sallallahu alayhi wasallam alivyoeleza na kuwafahamisha masahaba radhiallahu anhum arlahu kuhusu hali ya masahaba, sahaba huyu. Na tumeona ya kuwa ufahamu wa masahaba hapa ikaja sawasawa. Na sisi pia lazima tuwe na ufahamu kama huu njema, ya kwamba mtu yote anaiteleza akafanya jambo ambalo ni kinyume na sharia, kulingamana na ufahamu wetu, tusije tukamhukumu haraka haraka ya kwamba huyu ni hivi na hivi na hivi, tukateleza na ikawa ni sababu ya kutumbukizwa katika moto wa Jahannam. Itakuwa ni hatari kubwa kitu kama kile. Fadakhala Hatib, Hatib akaingia fil mukhatabati bi ismil iman, katika wale wanaozungumziwa kwa jina la imani, yani yeye ni moja katika wale maswahaba ambao wa Waislamu ambao kwamba Mwenyezi Mungu anazungumzia kwamba wao wana imani, pamoja na kuwa amefanya yale ambayo kulingamana na fikra zetu ni jambo ambalo ni hatari kubwa kweli kweli na ni ibaya, lakini kulingamana na hii aya ya ayyuhalladhina amanu, akawa Hatim ni moja katika hawa anaozungumza Allah subhanahu wa ta'ala, wala hajatoka chini ya tamko kama hili la imani. Wasafahu bihi, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mwema akamsifu Hatim bi Abi Balta kwa imani. Watanawalahu nahi bi'umumi, na ikakusanywa na makatazo kwa jumla kuitwa yeye kinyume na sifa kama hii, na imezungumza vile vile kuelekezwa kidole kinyume na makatazo haya aliyokataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumsifu kwa ana imani. Walahu khususu sabab, na anayo sababu iliyomhusisha adala, inaonyesha ala iradati, matakwa yake. Katika hii aya tumepata sababu hasa ya kuwa hii hukumu ni khas kwake yeye huyu bwana Hatim bin Abi Balta, pale alipobainisha kabisa maelekezo yake na matakwa yake kuhusu yale aliyoyafanya. Maana fil ayati alkarima, pamoja na kwamba pana katika haya hii aya tukufu mayushiru, mambo ambayo wenda ikamfahamisha mtu anna fi'la Hatim, kwamba tendo la Hatim nau'u mwalat, ni sampuli fulani ya kuwapenda makafiri. Mtu aweza akafahamu akahisi hivyo, wa annahu ablagha ilayhim bil mawadda, kwamba yeye amepitisha kiwango kinachotakikana kuwapenda makafiri, aliwapeleka juu kabisa. Mtu aweza akahisi kitu kama hicho, wa anna fa'ila dhalika, na mtu yote ambaye atafanya jambo kama hilo, adalla sawaa sabil, amepotea njia sawa, amekengeuka njia ya sawa na amepotea. Lakini kaulu, lakini neno la Mtume sadaqakum khallu sabila, ache amesema ukweli Hatim, mwachilieni aende zake. Yaonekana kwamba hizi dhanna zote zimfutika, dhahiru ni kwa waziwazi fi annahu, kwamba Hatim bin Abi Balta la yakfuru bidhalika, hakufuru kwa kufanya jambo kama lile, hajakufuru. Idha kana mu'minan billahi wa rasulihi, kwa sababu yeye alikuwa ni mwenye kumamini Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, ghairu shakin, hakuwa na shaka juu ya imani yake ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumwamini mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wala murtab, wala hakuwa na shaka. Wa inna ma fa'ala dhalik, na hakika amefanya yote aliyoyafanya Hatim bin Abi Balta, li gharadin dunyawiyyin, kwa sababu lengo la kidunia tu. Walau kana walau kafara, lau ingekuwa amekufuru, lama qala, hangesema mtume mtukufa daraja, khallu sabilahu, mwachilieni, bali lazima angesimamishiwa hukumu ya sharia kulingamana na lile jambo ambalo amelifanya, ambalo kwetu si sote ni jambo la hakika kushangaza na ni kubwa, jambo kama lile Muislamu huweza kufanya. Mtume angesema wala hangemtetea, angesema huyu atiwe adabu, kwa sababu amekwenda kinyume na maadili na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala yuqalu, wala haisemwi qauluhu sallallahu alayhi wasallam, neno lake Mtume, ma yudrika la'alla Allah tala'a ala ahli badrin faqala amalu ma shi'tum faqad khabartu lakum. Asije mtu akasema kuhusu maneno haya Mtume, wal man'u, ndio ilozuia, ndio kwa kiziwizi, min takfirihi, kumkufurisha Hatim bin Abi Balta. Matamshi haya Mtume ndio ilikuwa kizuizi ya kutokufurishwa Hatim. La, Hatim kama amefanya jambo la ukafiri angekuwa kafiri tu, na hakuna jambo lolote lingekuwa ni kinga kwake yeye kumzuia asiitwe kafiri. Lakini kwa kuwa hajafikisha daraja hiyo wala ufahamu huu, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ni mwenye kumtetea kwa wahi, si kwa mdomo mtupu wala kwa fikra isiyokuwa na maadili wala dalili. Lianna kirsisi naqulu, tutasema lau kafara, lau angekufuru. Sheikh Bazumula sema, twasema sisi lau kafara, lau angekufuru, lama bakia min hasanatihi ma yamnau min lihaqi lkufri, ingebakia kabisa katika wema alotenda Hatim bin Abi Balta katika ulimwengu wake kitu chochote kitakachomzuia yeye asiingizwe katika safu ya makafiri na kuhukumiwa kwa hukumu ya makafiri. Kwa hakuna chochote, hakuna chochote kimgemziwia kuitwa yeye kafiri na kupomoka matendo yake mazuri aliyofanya na kuwa kafiri, na hukumu ya kafiri itakuwa ya mpasa yeye, kwa sababu fa innal kufra, hakika ukafiri, yahdimu ma qablahu, inavunda hasanati zote na wema iliyofanywa kabla ya ukafiri. Liqaulihi ta'ala, kwa neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu, na yeyote ambaye atakaye kufuru amali yake imekuwa batil, amali yake imekuwa batil, na takwa yote aliyofanya yamekwenda na upepo. Insha Allah, nafikiri kwamba kisa ya Hatim bin Abi Balta yaeleweka insha Allah kidogo, na yatazidi insha Allah, Sheikh atazidi kueleza, bali tubainikiwe zaidi na tufahamu mengine ambayo kwamba yalikuwa yamefichika katika mafundisho yalikuwa yatakana tuwe nayo kuhusu mambo kama haya katika mlango wa wala wal bara. Na alhamdulillah tuenda vizuri na yafahamika, na Sheikh amejitahidi katika kusherehesha na kuweka wazi. Tutamalizia hapa inshallah, na bado tunaendelea kuyazungumzia masala haya ambayo yana utata sana, yanasumbua sana Waislamu, yanawafanya wengine wapetuke mipaka ya kisharia na wazungumze maneno ambayo kwamba hayafai kuzungumza, naanza kuwakufurisha watu na kuwatoa watu katika Uislamu. Kwa hivyo inshallah tutamalizia hapa, na tuna wakati mzuri kabisa ya kujadili baadhi ya masala insha Allah mlioandaa, ili ule utata uliokuwepo iondoke pole pole, tuondoke tukiwa insha Allah ikimalizika Ramadhani, kwa yale masala mengine yalikuwa na utata yote yametatuliwa insha Allah kuhusu masala kama haya ya wala wal bara. Naam, fikiri tumaliza. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله